la la la la la. Pero de cuatro esquinas nos toca con la mague, toca a mi cuñada y a mujer do meu irmão. La la la la la la la la la la la la la. Bueno, baixamos un pouco a música e esta música venos ben pre. Iremos a Navia de Suarna e vamos a falar con noso amigo e compañeiro tamén, Quique Fernández, aquí desde Navia de Suarna. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Boas tardes. Boa tarde. ¿Cómo, ¿Cómo estamos por aí? Como anda ese constipado? Que... Bueno, un pouco... Un pouco... un pouco atascados, pero bueno. Bueno, andamos todos un pouco atascados, ¿eh? Hai trancazo por todo a contorna por aquí, e claro, non, non se poden librar, senón, senón, pois... Exactamente, non, sí. Non caixas. Bueno, contanos dese sitio onde has estado na... Aí nesa... na fundación de Vicente sí, Risco. Onte estuemos sí, co pasaxe en grande. Sí, estuemos na estuve en Allariz na presentación de do 22 92 premio literario de da Fundación Vicente Risco. Que bueno, pues estuvo moi ben a Fundación Vicente Risco. Eu non estuvar ali, e desde logo pareceume unha cousa maravillosa, non? Porque hai unha representación, é unha casa pairal que está ben, non é un paso da cristal, pero é unha casa moi acolledora. Uh-huh. E bueno, ten todos os ingredientes que Risco necesitaba, non? Como exactamente. Sí. Hai unha, digamos, unha alegoría, unha representación alegórica, non, do Porco de Pé. Ajá. Que é unha novela, digamos, que deberá ser de cabeceira, de obrigado cumprimento nos institutos. Uh-huh. Por aí en Galicia, que non sei que é o que lles poñen agora perdón, que lles poñen agora os rapaces para, en fin, para ler en galego, pero ah, no, bueno, sí, para ler en galego. Hai obras senlleiras de clásicos como sí. Otero Petralio, non, Os Camiños da Vida, onde sí. Que é un o Blanco Amor, As Morga, que é unha sí. Penso que inaugura un tempo novo tamén, igual co Porco de Pé na narrativa galega. Sí. Eu vexo que nos institutos e por aí non lles poñen moito. Hai algo de sempre non, teñen aí uns cuantos, en fin, que a veces son amiguetes que se escriben unos a outros, e bueno, sí. Eu penso que falase de que a normalización lingüística non funciona e tal. Uh-huh. Pero realmente hai unos culpables de que non funcione. Entre lesbos están tamén moitos dos ensinantes que están moi ben acomodados, también. E sí, teñen unha situación acomodaticia e tal, e demais. Ademais, ainda teñen a osadía de decir que utilizan el... porque falan castelán na intimidade, sí. Sabes? Utilizan el boli rojo. Sí. Tonterías destas así, sí, ¿no? Sí. Entón, pois, a min Quique, temos o... sí. Aunque non está aquí presente, pero temoslo presente, a través sí. dunha pantalla temos a noso sí. compañeiro Xulio Couchil. Moi boa tarde, Xulio. Hola, Xulio. Comentabas que bueno, que se fai a representación de O Porco de Pé de Vicente sí, Risco, sí, precisamente sí. en Noia, hoxe, concretamente, pero sí, onde estaba convidado ademais, e ademais que penso que pasa que nas circunstancias que estou así con este trancado, se non houbera ido de volar. Pois pues nada, houbera ido. decía que é unha obra de mofa e befa, excéntricas, sí, que extraordinaria, que parece ser que xa ten tido moitísimos sí, sí, parabéns. Sí. Están representando hoxe no Coliseo Noela. Sí, ademais a compañía está de mofa e befa, pois son uns clásicos xa galegos da do teatro, claro, que claro, están fan unha representación maravillosa. Bueno, pois pues, o que comentaba, que a micropechado xa falara contigo, Xulio, sí, é que quedei un pouco abraiado, como se dice, non? Porque sí, porque me encantou a fundación de dun Vicente Risco. Uh-huh. Como te comentaba, hai unha, digamos, unha alegoría, así da xa, habitacións e tal, do, uh-huh, representación justamente do porco de pé, non? Da, con dos, uh-huh, personaxes. Que, bueno, esa, unha serie de fotos que che mandei por WhatsApp, sí, una, sí, de, extraordinaria, de, sí, que che disparei aí 45 fotos, me parece, 50, non me acordo, pero, bueno, as que saquei en Alina, que me pareceron fantásticas, sí, sí, logo, sí. Logo despois, pois, hai unha serie de detalles, de Risco, non? Hai os prismáticos que tiña, a súa gorra, pero era un home austero, o sea, non era para nada ostentoso ni nada de ser un home super traballador, un mestre de mestres, uh-huh, que estaba, o sea, antropólogo, filósofo, bueno, tiña, conxugábanse moitas cousas nesa mente, non? Bueno, pois o premio recaeu en María Carmen Caramés Gorgal, uh-huh, sí, sí. Gorgal. Bueno, fixe esa presentación do libro, uh-huh, bueno, unha pequena A Casa da Mina, non? Sí, exactamente, A Casa da Mina. Bueno, non podo porque ademais estamos ali e fixe así unha pequena referencia, pero lógico, claro, non facer moito para que meter un pouco, digamos, como as tapas así, non meter, dar, sí, un entrante, pero non para que a xente pois o lea, claro, porque exactamente, si pasa unha lectura xa e tal, pois non ten moita gracia a cousa, como as películas, claro, non se xa contan antes de vela, pois sí, xa non ten gracia entón, ninguna, pois é isto, entón, pois, pero bueno, tal, pinta ben porque é unha escritora, pois bueno, que xa está consagrada, ten unha, sí, serie de libros, uh-huh, bueno, nacida en Santa Comba no ano 66, docente, vive en Santiago e tal, uh-huh, bueno, xa digo, a Casa da Mina, pois gañou 22 premios Risco de Creación Literaria do, uh-huh, 2021, olé, neste caso. Uh-huh. Bueno, ten máis, xa, ten de tutato, escribe tamén en castelán, non? Premios, uh-huh, diferentes premios literarios. Pero bueno, volvendo ao tema de Risco, xa digo, a mí hai unha edición que mal donaron, non? Do Porco de Pé, de Editorial Galaxia, que, bueno, que leerei tamén, ou releerei, porque tiña unha unha edición, pois, das primeiras que saliron, cando aínda non estaba normalizado o galego este que temos hoxe, que, sí, que me gustaba máis aínda que escribía de unha maneira anárquica, pero bueno, pois, pero tiñase, bueno, hai unha tamén de Vicente Risco, o sea tamén edita unha revista na fundación. Penso que é interesante porque as colaboracións son, non sei, hai xe Luis Ferro Carballido, non sei, hai xe por aquí, Carlos Xavier Anos Vérez, xe Manuel Suárez. Moitas, bueno, sí. Diferentes colaboracións. Unha revista, pois, máis ou menos da formato que temos nós, non? De Lúa. Sí. Bueno, pois que está ben, teño que lela tamén, bueno, pois un pouco, pois foi isto, non? Había, o sea, algo que era o pequeno local onde se presentou, pois estaba pleno de xente, había un grupo de lectores, cousa rara, porque ahora non hai moito deso, un pequeno círculo de lectores, por decirlo así, non de, sí, que bueno, pues que estaban para de la obra, facer algún xaleran e tal, e bueno, pues, de risas e tal, que non, a autora dixo que non contara moito por polo que estábamos falando, non? Porque pues tenemos que poñernos en contacto con Celia, que é a súa presidente, para que nos dé o seu teléfono e intentar entrevistarla, que... para saber como vai eso, claro. A verdade é que Celia portouse moi ben conmigo, bueno, me deu lembranzas para vos. Que fixeche de embaixador da nosa teima de comunicación, non? Sempre que podo, fago, non? Sempre que podo, fago de embaixador de, pues, bueno, de sempre en Galicia. De dos programas de radio, de todo, non? Porque, porque síntome... Síntome un grauciño de area. Hombre, dentro, tanto. Dentro de todo esto. E non satisfeitos coa túa colaboración e túa participación, bueno, lógicamente. Pues, onde queira que vaya, pues, bueno, levo isto pues, comigo, non? Claro. Xa digo, foi unha sorpresa, porque, sobre todo, o que me impresionou foi, bueno, aparte das cousas, nos detalles de Risco, moitos sabidos, pero había cousiña que collía, creo que lle comentara a Xulio, a collía do pan, que amiga. como non había así prexugar e tal, facelle esos nenos unos como, pues, sabes, como estos dos caen no pesebre de Navidad, non? Pero eran facíos de pan, moi ben feitiños, porque Risco era moi traballaba moi ben así as cousas, moi a miúdo, facía moi ben os bocetos, o sea, tiña boa mão. E logo tamén facía, pois, de papel, así unha serie de cousas. Bueno, mandei a Xulio unha serie de fotos, que, claro, o problema das fotos é que as sombras e tal non se veían o que é, tamén así non estás ali, pois. Bueno, tamén hai que falar de a entrada, está unha reproducción do busto de Roma Santa, o Sacamanteigas. Sí, o Sacamanteigas, sí, señor. E tal, quedeime impresionado porque vinha que eu digo, isto non ten nada que ver con Risco. Parece un neno. Dixemo o compañeiro de Cebia, dice, non, isto é Roma Santa. Digo, como? Porque tiña unha cabeciña pequena, máis pequena que o dun neno. O sea, digo, bueno, pues, dice, esta é unha representación real. O sea, sí. O tipo era non sei, tiña unha cabeza pequena. Era, bueno, supoño que era un home... Sendo home, tiña cabeza de cativo. Supoño que sería un psicópata, unha persona que, bueno, claro, non tiña para nada amor a vida humana, nin nada, o sea, para as barbaridades que facía, non? Que non era, o sea, eso de esa, era... Había personaxes desos de sacar manteiga das persoas, vivas ou mortas, matalas, pues, eso facíase, era unha salvaxada, pero creo que non era único, polo que comentaban ali, que xa comentaron varios casos, non? Xente máis, os he entendido no tema, que a mí eso dame un pouco de tal, pero bueno, é bon sabelo. Claro. Bueno, impresionoume, non? O carajo de Roma Santa, porque claro, imaginaba unha persona... Pues, un bruto, non, así e tal, pero non tiña unha, pola cabeciña que tiña que ser un home, pois, máis ben pequeno e nada, como os emisores, incluso casi, como, non sei. Pero mala leche, era unha cousa que... Claro, con razón se... tiña que, supoño que, porque pola forza e tal, supoño que utilizaría as estratagemas para facer esas barbaridades, claro. Non sei, que eu non vi na película siquera, que non me gustaban moito así as películas de... O lobo. Eu non vin a película, pero... Lobisomes, sí. Bueno, xa digo, era... había así unha... Pois tamén había así alguna alegoría sobre o personaxe, pero bueno, moi pouco. Era por feito de... Que era de por ali das terras gallas, de Adariz, por ali, pois bueno, tiñan eso. Oyes, e logo tamén salientar que había tamén fan exposicións... había unha exposición que me gustou bastante dunha pintora ferrolán que, bueno, pues utilizaba a Marilyn Monroe, Mary Strick, por aí, estes personaxes, pero estaba moi ben. Chamase Mulleres na cociña e outros dores de cabeza. bueno, pues salen con os típicos botes aqueles que víamos, non, nos anos 50, 60, non, de tal. Sí. En este caso, bueno, é un pouco en plan retranqueiro, pois salen os botes, e os botes, pois meiga sub ou cousas así, non? Sí, sí, está ben, o sea, gustoume. Creo que lle mandei a Xulio alguna foto da exposición tamén, que alguna vai. Uh-huh. A exposición está no 10 de febreiro, pois algún vai por alí, o 17 de abril, o sea que ainda hai tempo. Sí. Se alguén dos que nos está escoitando, pois que de feito merece moito a pena ir a visitar a fundación, sí. Ver a fundación, porque ves en pouco tempo, a veces, o sea, si va, penso que os domingos ali, ahora non sei exactamente os días que penso que os sábados e os domingos, uh-huh, cando abren ou algo así, ou será cada os fines de semana. Pero bueno, eso mirando en internet, salo, porque onte, por exemplo, puñame que estaba pechado. Sin embargo, sería así. Cando abren así, pero un evento destes, pues, o sea, cando hai, uh-huh, un evento destes, pues abren esta está. Entonces, pero merece a pena pasarse por ali, porque bueno, os que nos gusta o arte, que nos gusta a lectura e todo isto, uh-huh, pues está moi ben. Hai que felicitar entón a esa fundación por eso, por sí, sí, hai que felicitar haciendo, porque o traballo que está levando Celia e outras persoas que levan a fundación, que, uh-huh, claro, que se coidan de pues, facer de guías, de cando van visitas, todo isto, pues, uh-huh, pues é un traballo interesante, non? Que é, sí, sí, de aplaudir, non? De agradecer e de aplaudir, claro que sí. Sí. Por suposto. Quique, outra pregunta, mas sabes que nos aquí todo estamos debecemos da túa presencia. Vas a vir na Semana Santa ou non? Eu teño pensado, que teño moitas ganas de ir. No está ben, por eso te digo. É partillar con vos, como se dice, compartir, non sei, un xantar, e moitas cousas máis. Falar de lo divino e de lo humano, como se dice, nunca. Exactamente, sí, pues, señor. Pues, entonces, eso fai nos falta, de verdad que sí que... Claro que teño moita gana de ir. Pasa que, bueno, as circunstancias a veces, pues, por unha cousa ou por outra, pues, bueno, deixando a parte do quinta. Vale, pois pues, anímate que... Pues non estou así moralmente ainda con azos de, vale, de viaxar, pero bueno, pues, sí que teño que ir. Teño que ir... Pues, eu supoño que hai para Semana Santa ou por aí, a ver si podo facer unha escapada. Pues, anímate, trai a túa Leocadia, a túa grande compañeira, admirada, sí, sí, por no, nosotros. Ahora xa chegado a unha edade, necesitamos unha pata da outra, senón non, sí, claro, sí, la viñamos, sí, non? Porque... Claro. Eu celebro moito que... Armando teña ahora, polo que veixo así, non, para que ten tamén compañía, que está a gusto, unha compañía, sí, unha compañía. A min encántame, non, que a xente, pois pues iso, somos clásicos ou o que sea, pero bueno, eu gustame que a xente disfrute. Sí, que escoita, O que vamos a facer tamén é compartir con el, sabes? Que seguro que a súa Maribel tamén nos acompañará nese partillar, ¿verdad, Armando? Algún día pode por ser. Por suposto, de tanto que sí. incluso xa lle comentei tamén a Antón, que falando con... Claro, claro. Bueno, fai uns días con el, pois... Pues xa tamén que, o sea, con Amparo, con Antón, con, bueno, pois máis ou menos os que, sí, os que xa en outras ocasións temos bueno, Xulio Simón, ou está outros compañeiros que levan con nós colaborando moito tempo, pues, sí. Tanto tempo e todo, sí, esto, pues evidentemente, si poderemos, no, estar, eu que pretenderei, a ver si para o próximo premio de poesía, sí, podo estar claro, estar hombre, gustaríanos un montón que estuveras presente. Xa sabes que sí, que a túa presencia axúdanos moitísimo, e ademais, pois non sei, sentímonos arroupados, non máis que nada, porque hombre, bueno, fuches o primeiro, quizá iso que, bueno, o que argallou todo isto gracias, sí, a outros que estaban contigo no equipo, pero sí, entre todos fomos facendo, pero a ver, Eu tuve unha idea, é certo, que ocurriuseme, incluso acordo que cando a revista decía Mantón, pero como eu nunca fixen tal, bueno, se non sabes, aprende, non te preocupes. A radio, pois igual, o sea, claro, claro, para lograr claro. O programa de radio non foi, non foi doado. Non foi doado. Una, no. Que agora non ven ao caso. Bueno, xa digo, a revista, a radio, sí. o certamen de poesía, o curso de poesía, o certamen, pues poñelo en marcha, leválo adiante, pues ten unha que os anos que leva, pues non creo que haxa en Galicia, creo que estaba a asociación do Facho que era creo que xa deixou tamén. Entón, penso que somos os decanos, non solo de claro, non sí. só da Galicia exterior, sino da interior tamén, entendes? Entonces, bueno, eso, ahí son estamos. 40 anos casi xa de sí. que levamos aí. Bueno, un concurso de poesía hai quen está, eu incluso non sei, porque é moi difícil xulgar, non, todo sí, eso, claro. pero por outra banda, pois tamén, non sei, é unha motivación, bueno, os xurados, pois bueno, teñen un traballo que se poden equivocar ou que sexa, pero bueno, non se trata de o feito de que participe bastante xente, eso xa é interesante, non? Porque eso claro. é un legado que queda aí que claro, claro. Quique, bueno, pois eso, que debecemos da túa presencia, que vai te facendo a idea, anímate xunto con Matuca, esperamos te sí, agarramos sí, aquí. No, evidentemente que eu tamén teño moitas ganas porque de estar aí con vos, vale. xutarvos, porque, bueno, foron moitos anos tamén que vos tengáis en Cataluña, en Barcelona, en Arañola, por aí, teño amigos... De bastante, ¿no? Muy bueno, bien. Además, entre los que vos conto, pero también... Claro. Hay, o sea, como os conto como principal, ¿no? Pero, sí. pero bueno, teño, pues, después mucha más gente que me chama, que, oye, sí. ¿qué tal? A ver qué pasa contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, hay que ir, además va bien también, pues hacer... escapadas, un cambio de aire, ¿no? Ahora creo que dentro de pouco podes coller o AVE directamente desde Ourense. Sí. Creo que porque hasta fai pouco ainda hoxe creo de Chamartín a Atocha non hai que baixarse a facer transbordo, pero penso sí. que o túnel agora xa facendo, dentro de pouco xa estará arranxado. Entón xa tira de Ourense a Barcelona, incluso, pois... casi directo. Non sei, o mellor en 3 horas ou por aí. Sí. Supoño que incluso farán isto... pois isto especial... billetes especiales, non? Sí, para, claro. Sí. Porque, pues... bueno, tiño familia que xa vai, e eso é unha das cousas que está ben. Claro. Mandas as maletas por correo, pois xa chegan antes as maletas que ti. O sea, non, sí. O sea, é unha cousa que vai ben. Non tens que andar como... Bueno, é a primeira vez que emigrei que fui a Cataluña e non levaba maletas. Eu non levaba maletas, levaba unha bolsa, por dicir algo, non sei se era unha bolsa ou un saco de pataca, non che sei ben. sí, pouco máis. Quique, mándanos moitos saúdos cordiais dende Suiza. Máximo, Felipe, Mercedes, moi boas tardes escoitándovos. A verdade é que intentamos que o noso programa sexa agradable, pero non sabíamos que tiñamos tanta xente que nos escoitaba. Sí. Que de verdade que é unha satisfacción moi grande saber que outras persoas están aí detrás, moi lonxe, escoitando esta pequena nosa participación radiofónica, E en Galicia tamén, en Galicia tamén hai varios sitios. Moi agradecidos. Eu teño a aplicación tamén no móvil, parece que vou por aí vas escoitando. Vamos escoitando, pois apertas moi grandes. Non sei, Armando, che pode dicir o tempo que lle queda para poder conectar outra vez con sí, Óscar. Sí, teño que conectar a la Galicia, vale. Que nos den as noticias desde a Costa da Morte. Ajá. Bueno, pois eu dou unha aperta moi grande, Quique, agradezoche moitísimo que participaras hoxe con nosotros. Igualmente, eu sempre feliz de participar con vos, de estar de estar aí, porque cando falo con vos sinto-me aí, o sea, claro, é que estás aquí, xa o sabes que sí, xa o sabes que sí. É unha aperta para todos esos que nos escoita, para todos esos escoitantes que nos escoitan dende Suiza, dende outras partes do mundo. Sí, eu só teño unha ilusión que se o sabe. Sí. De facer un programa alguna vez onde participe América co outro programa de Sempre en Galicia que se fai América, en Montevideo. Sí, señor. Pero non sei si a ver se nos axuda Manoliño Suárez. Acórdaste de Efectivamente. A ver, vamos a intentar contactar con él e a ver se somos capaces de facer un intercambio ou unha fórmula posible que contente os dous. Eu penso que hoxe en día co problema, o sea, perdón, que a través do telefónicamente, non sei, é que eu non entendo moito de tecnoloxía moderna, pero non sei, supoño que a través de WhatsApp ou por aí que non é tan costoso facelo, pero non o sei. Hai que coincidir os tempos e o horario para que podamos conectarnos. O horario de Montevideo non é o daqui, pero podíase facer únicamente que o fagamos en diferido e facer un esforzo. Podemos facer un especial, poñémonos en contacto con eles. Desde logo que hai que facelo, a non ser que queiran do outro lado, ou facer o esforzo mutuo de un programa ter o mellor que nos as 2 da mañá ou non sei que hora participar en directo ali e a inversa, non? O sea, hai que organizalo e ademais coordinalo, o sea, non te preocupes que intentaremos logo de todo. Non é doado tampouco, supoño, non sei. Sí, é coincidir, é quedar de acordo nos horarios para que poidan. Pero bueno, podese facer podese facer en directo dous programas, o sea, un no que participemos, non, o sea, sentiría que se mellora no sé, horario ahora mismo de Argentina, non digo de Uruguai, pero non sei, facelo en directo, pues igual tenemos que os de aquí que si se fai alá, pues alá podes facelo as 2 da mañá ou por aí, non sei, que xa será. É a inversa, claro, cando fagamos en Cornellá directo, o sea, terán eles que levantarse cedo. Cando íbamos a ver os combates de Mando Ramos e Pedro Carrasco, que nos levantábamos as 2 da mañá, os partidos da NBA, non, que tamén levantábamos para escoitar aquel bom home que os retransmitía, que non me lembro ahora como se chamaba, pero bueno, la mañana pues estaban los Ángeles Lakers por ahí dando. Sí. Pues bueno, bueno, Quique, que te doy una aperta muy grande, que agardámoste para cuando puedas, dalle un bico muy fuerte a tu matuca, que también debecemos de vela. Será dado, muchas gracias. Gracias a ti, Kiko. Kike. Gracias, ya nos veremos por aquí, Armando, cuando veñas por nadie. Faré una chamada. Veña. Muy bien, gracias. ¿Más música, no, Armando? ¿Más música otra vez? Sí, algo de música, sí, poñeremos algo de música que ya Kiko ten por ele preparada. Eu desexo que continúes con este programa fantástico que estás facendo. Oi. De verdade que sí, que eu estou mirando que a cousa vai en bon, por moi bon camiño. Dalle unha aperta moi grande a Óscar e eu teño que sair agora que me reclaman, vale? De acordo, Xulio. Vale. E graciñas por estares aí. Unha aperta. Teña, hasta logo. Hasta logo. El retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. El fanático que vende su vida quitando otras. El comienzo de un final que a todos algún día tocarán. La bandera sin quitar que onde a media está. Hay cosas que están, cosas que dan, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan.